ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। तृतीय अधिकरण में वैशेषिकों के मत का निराकरण हुआ। वैशेषिक परिणाम भेद से देहादि का विनाश मानते हैं, इसलिए उन्हें अर्धवैनाशिक कहा जाता है, और पूर्ण वैनाशिक हैं आपके बौद्ध, तो वैनाशिकत्व रूप समानता को देखते हुए अर्धवैनाशिकों के मत का निराकरण होने पर वेदव्यास जी पूर्ण वैनाशिकों के मत का निराकरण कर रहे हैं। तो इसमें प्रथम जो पूर्ण वैनाशिक हैं उनमें भी कई प्रकार हैं ये बताया गया। यद्यपि पूर्ण वैनाशिक को उपदेश करने वाले तो उपदेष्टा सुगत अकेले हैं, तो उनके अनेक प्रकार कैसे हो गए? तो कहा कि प्रतिपत्ति भेदात विनय भेदात हुआ। प्रतिपत्ति यानी समझ, बुद्ध जी ने तो चारों को भी एक ही अर्थ का उपदेश किया, लेकिन बुद्ध जी के द्वारा उपदिष्ट अर्थ को चारों ने अलग अलग समझा, इसलिए प्रकार भेद हुआ, बहु प्रकार हो गए। और चारों की बुद्धि प्रकार यानी अलग अलग क्यों समझे? कहते सब की बुद्धि एक जैसी नहीं है, कोई मंद बुद्धि वाले हैं, कोई मध्यम बुद्धि वाले हैं, कोई तीव्र बुद्धि वाले हैं, उसके कारण ऐसा हुआ। तो मुख्य रूप से उनके यहां तीन वाद हैं, सर्वास्तित्ववाद, विज्ञान अस्तित्व मात्रवाद और शून्यवाद सर्वशून्यवाद। इसको लेकर के उनके तीन भेद हैं। सर्वास्तित्ववादी के अवान्तर दो भेद हैं। सर्वास्तित्ववादी में सौत्रांतिक और वैभाषिक ये दो हैं, ये बाह्य पदार्थों का भी अस्तित्व स्वीकार करते हैं दोनों, विज्ञान से अतिरिक्त विज्ञान का विषय भी है, और वह विज्ञान का विषय एक कहते हैं प्रत्यक्ष है, दूसरा कहते हैं अनुमेय है। बाह्य वस्तु का अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध या अनुमान प्रमाण सिद्ध, इसमें विवाद है सौगत और वैभाषिक में, इसको लेकर के अवान्तर उनके दो मत हैं। लेकिन बाह्य विज्ञान से अतिरिक्त उसके विषय को सत्ता दोनों भी दे रहे हैं, इसलिए दोनों भी सर्वास्तित्ववादी और योगाचार हैं। वे कहते हैं विज्ञान का विषय है नहीं, कल्पित है, विज्ञान ही विज्ञान है, और विज्ञान से अलग जो विज्ञान का विषय भास रहा है वो भ्रांति है, इसलिए वे हैं विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी योगाचार। और माध्यमिक हैं, वे कहते हैं न विज्ञान का विषय है न विज्ञान है, सर्वम शून्यम, सर्वम शून्यम, शून्यवादी है। तो इस प्रकार ये जो तीन वाद हैं उनमें से सर्वास्तित्ववादी के प्रति इस अधिकरण में शुरू में कुछ सूत्रों से कहा जा रहा है कि सर्वास्तित्ववाद अनुपपन्न है। इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि तत्र ये सर्वास्तित्ववादिनो बाह्यम आंतरंच वस्तु अभ्युपगच्छन्ति भूतं भौतिकं चित्तं चेतंच तान् तावत् प्रतिब्रूम। और इसमें ये संशय बताया था टीका में टीकाकार ने कि तत्र संधीयते, ये टीका में है ना, तत्र ये सर्वास्तित्वे इति, इस प्रतीक के बाद में ये हैं प्रतीक से एक पंक्ति नीचे तत्र संधीयते। हाँ, कि इस विषय में संदेह किया जाता है। किस विषय में? सर्वास्तित्ववाद वादी का जो सिद्धांत है इसके विषय में संदेह किया जाता है। तो संशय का आकार बताया गया कि किम मानमूलो भ्रांति मूलो वा अयम सिद्धांत। अयम सिद्धांत ने सौत्रांतिक और वैभाषिक का जो सर्वास्तित्ववाद रूप सिद्धांत है, यह प्रमाण मूलक है या भ्रांति मूलक है, इत्याकारक संशय है। तो विषय हुआ सर्वास्तित्ववाद और संशय हुआ ये द्वितीय अंश जो अधिकरण का, वह प्रमाण मूलक है या भ्रांति मूलक है। तो पूर्व पक्ष रूपी तृतीय अंश को भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं तत्र भूतम इत्यादि से। तो तत्र भूतम इत्यादि पूर्व पक्ष के सिद्धांत को बताने वाला जो भाष्य ग्रंथ है इसकी अवतरण टीका है। तत्र प्रमाण मूल इति पूर्वपक्षयन् सिद्धांतं तदीयं दर्शयति तत्र भूतम इति। तो तत्र याने इस प्रकार के संशय के प्राप्त होने पर तस्मिन् सति, तस्मिन् सति का अर्थ है संशये सति, संशय होने पर। पूर्वपक्ष है प्रथम कोटि प्रमाण मूल यानी सौत्रांतिक और वैभाषिक का सिद्धांत प्रमाण मूलक है, इत्याकारक ये पूर्व पक्ष है। तो तदीयम सिद्धांतम दर्शयति, सर्वास्तित्ववादी का जो सिद्धांत है उसे भाष्कर भगवान बताते हैं तत्र भूतम इत्यादि से। तत्र भूतम पृथ्वी धात्वादय भौतिकम रूपादय चक्षुरादयश्च। ते कहते हैं कि तत्र भूतम पृथ्वी धात्वादय, ये जो भूत हैं और भौतिक बाह्य समुदाय हैं, बाह्य दो समुदाय मानते हैं, एक बाह्य समुदाय एक अभ्यंतर समुदाय। बाह्य समुदाय है भूत भौतिक पदार्थात्मक। तो भूत भूतात्मक पदार्थ कौन है? तो पृथ्वी धात्वादय, ये हैं पृथ्वी आदि जो हैं भूतात्मक पदार्थ हैं, ये भी समुदाय रूप हैं। बाह्य समुदाय अंतःपाती हैं और भौतिक हैं रूपादयः चक्षुरादयश्च। रूपादि और चक्षुरादि हैं भौतिक और चतुष्टये च पृथ्व्यादि परमाणवः। इससे पहले थोड़ी टीका है, इसको देखिए, इस पंक्ति को देखने के पहले भाष्य में, तो टीका में है टीकाकार इस अधिकरण का फल भेद बताते हैं कि स्थिर प्रपंचो ब्रह्म हेतुक इति वेदांत सिद्धांत। स्थिर प्रपंचो ब्रह्म हेतुक इति वेदांत सिद्धांतस्य मान मूल क्षणिक सिद्धांत विरोधात असिद्धि पूर्वपक्षे फलम्। वेदांत सिद्धांतस्य असिद्धि, वेदांत सिद्धांत की असिद्धि, यह पूर्वपक्ष के मत में फल है। और सिद्धांत में होगा कि सिद्धांते तद अविरोध, वेदांत सिद्धांत की असिद्धि क्यों है पूर्व पक्ष के मत में, तो कहते इसलिए वेदांत सिद्धांत तो ये है कि प्रपंच स्थिर है और उसका कारण ब्रह्म है, ब्रह्म हेतु प्रपंच स्थिर है यानी व्यावहारिक सत्ता वाला है, जब तक प्राकृत प्रलय नहीं होता तब तक बना रहता है, ये वेदांत सिद्धांत है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ये संसार बना रहता है, समाप्त नहीं होता। और इत्याकारक जो वेदांत सिद्धांत है, इस सिद्धांत की असिद्धि पूर्व पक्ष के मत में फल है। ये क्यों हो रहा है वेदांत सिद्धांत की असिद्धि रूपी फल पूर्व पक्ष के मत में, कहते इसलिए कि ये जो वेदांत का सिद्धांत है, प्रमाण मूलक जो क्षणिक सिद्धांत है, ये कहते हैं कि जो भी सत है वह क्षणिक है, यत सत तत् क्षणिकम्। तो बाह्य पदार्थ तथा आभ्यंतर पदार्थ जो हैं दोनों भी समुदाय क्षणिक है और उनका जो समुदायी हैं अवयव, बाह्य समुदाय के अवयव परमाणु, वे भी क्षणिक हैं और आभ्यंतर समुदाय के अवयव जो पंचस्कंध है वे भी क्षणिक हैं। तो सभी क्षणिक होने से वेदांत तो कह रहा है जगत स्थिर है, ब्रह्म हेतुक है और इनके यहाँ परमाणु हेतुक है, स्कंद हेतुक है और क्षणिक है, का जो समुदाय भी क्षणिक और समुदाय का जो अवयव है वो भी क्षणिक, क्योंकि समुदाय को समुदाय से अलग मानते ही नहीं है ये लोग। संघात नाम का कोई संघाती से अलग पदार्थ नहीं है। तो सर्वक्षणिकवाद पूर्व पक्ष के अनुसार प्रमाणभूत युक्ति मूलक होने से प्रामाणिक है, प्रमाण सिद्ध है और प्रमाण सिद्ध सर्वक्षणिक सिद्धांत के साथ ब्रह्म हेतुक जगत का स्थिरत्व रूप जो वेदांत का सिद्धांत है उसका विरोध है, इसलिए वेदांत सिद्धांत की असिद्धि, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। और सिद्धांत में बताया जाएगा कि सर्वक्षणिकवाद ही भ्रांति मूलक है, प्रमाण मूलक है नहीं, इसलिए अविरोध सिद्ध होगा। तो सिद्धांते तद अविरोध, क्षणिकवाद के साथ वेदांत का अविरोध होने से वो ये जो वेदांत सिद्धांत है उसकी सिद्धि ये फल हो जाएगा। अब चतुष्टये च पृथ्व्यादि परमाणवः इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। पृथ्व्यादि भूत चतुष्टयम् विषय इंद्रियात्मकम् भौतिकञ्च परमाणु समुदाय एव न अवयवी अंतरम् इति मत्वा परमाणुन् विभजते चतुष्टये च इति। कहते हैं कि पृथ्व्यादि भूत चतुष्टयम् पृथ्व्यादि चारों भूत पृथ्वी जल तेज वायु और भौतिक यानी इन चारों भूतों का कार्य वो है विषय और इंद्रियात्मक जगत। ये ही तो परमाणु समुदाय है, तो ये परमाणु समुदाय से अलग नहीं है, परमाणु समुदाय रूप ही है। परमाणु समुदाय एव न अवयवी अंतरम, वैशेषिकों के मत में तो अवयव से अलग अवयवी की सत्ता थी, परमाणु रूपी अवयवों से अलग उनका कार्य अवयवी द्वेनुक है। ये कहते हैं कि समुदाय नाम का कोई अवयवी रूप स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। न अवयव्यंतरम, कोई परमाणु समुदाय को छोड़ करके कोई अलग सा अवयवी नाम का पदार्थ नहीं है। पृथ्वी भी परमाणु का समूह रूप मात्र है, जल भी तेज भी वायु भी और उपाधि विषय भी और उनके ग्राहक चक्षुरादि भी परमाणु के समुदाय रूप मात्र हैं, उनसे अलग नहीं है। ऐसा उनका मत है बौद्धों का, सर्वास्तित्ववादी का। इति मत्वा परमाणुन विभजते, जिन परमाणुओं का संघात रूप चारों भूत और भौतिक विषय तथा इंद्रिय हैं, उन परमाणुओं को बता रहे हैं विभाग करके कितने परमाणु हैं करके। तो भाष्य में है कि चतुष्टये च पृथ्व्यादि परमाणवः खरस्नेहोष्णेरण स्वभावा ते पृथ्व्यादि भावेन संहन्यन्ते इति मन्यन्ते। ते कहते हैं कि चतुष्टये च पृथ्व्यादि परमाणवः, पृथ्व्यादि परमाणु जो हैं वे चार प्रकार के हैं, उनका चार प्रकार है। चतुष्टय शब्द का अर्थ है चतुर्विधा, टीका में टीकाकार ने कहा कि चतुर्विधा इत्यर्थ। तो चतुर्विधा पर पृथ्व्यादि परमाणव, पृथ्व्यादि परमाणु चार प्रकार के हैं। ये चार प्रकार क्या हैं उनके, कहते हैं खर स्वभावा, खर स्नेह उष्ण और ईरन, इन चार पदों में पहले द्वंद्व समास हुआ और फिर स्वभाव के साथ बहुरी समास, तो बन जाता है ये पद। तो द्वंद्व के अंत में सूर्यमान स्वभाव पद का प्रत्येक के साथ अन्वय होगा, खर स्वभावा, स्नेह स्वभावा, उष्ण स्वभावा, ईरण स्वभावा, ऐसे निकालेंगे। तो चार प्रकार के परमाणु कौन कौन है, स्वभाव भेद से उनके चार प्रकार हुए। खर स्वभाव वाले हैं कुछ परमाणु, पृथ्वी के परमाणु हैं खर स्वभाव वाले। खर कहते हैं कठिन को, तो कठिन स्वभाव वाले पृथ्वी के परमाणु हैं, उनमें काठिन्य है, और स्नेह स्वभाव वाले हैं यानी स्निग्ध हैं पृथ्वी के जल के परमाणु, और उष्ण स्वभाव वाले हैं तेज के परमाणु, और ईरण स्वभाव वाले हैं आपके वायु के परमाणु। ईरण कहते हैं चलन को। वे चार प्रकार के परमाणु हैं। तो खर स्नेह उष्ण ईरण स्वभाव इस पद का व्याख्यान है टीका में। खरह यानी कठिन तत्स्वभावा पार्थिवा परमाणव, पार्थिव परमाणु है कठिन स्वभाव वाले, स्निग्धा आप्या परमाणुओं को इधर भी ले आइए, आप्या परमाणव स्निग्धा जो जलीय परमाणु है, आप्य का अर्थ है जलीय, जल का संस्कृत में एक नाम है आपह, और अप संबंधी जो है उसे आप्य कहा जाता है यानी जलीय परमाणु, वे स्निग्ध हैं स्नेह स्वभाव वाले हैं, और उष्णा तेजसा तेजस परमाणु उष्ण है, और ईरणम चलन स्वभावा वायव्यानाम चलन स्वभावो वायव्यानाम परमाणु नाम ऐसे लगाना। तो वायवीय परमाणुओं का चलन स्वभाव है, और उनका कथन है कि पृथ्वी ते पृथ्व्यादि भावेन संहन्यन्ते, ये जो चारों परमाणु है वे पृथ्वी अपना जो समुदाय है पृथ्व्यादि भूत उन पृथ्व्यादि भूतों के रूप में, पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी के रूप में संघत हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो खर स्वभाव वाले परमाणुओं का जो पुंज है समुदाय है उसी समुदाय को कहा गया पृथ्वी। स्निग्ध स्वभाव वाले परमाणुओं का जो एक समुदाय है संघात है, संघात भावापन्न हो जाते हैं तो उसी को हम लोग जल कहते हैं। उष्ण स्वभाव वाले जो परमाणु हैं वे एकत्रित हो जाते हैं, समुदाय भावापन्न हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है अग्नि तेज, और चलन स्वभाव वाले परमाणु पुंजीभूत हो जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वायु। ऐसे भौतिक जो रूपादि हैं उन रूपादियों के रूप में भी यही परमाणु एकत्रित हो जाते हैं, उनका संघात बन जाता है। तो कुछ परमाणु विशेषों का संघात रूप कहलाता है, कुछ परमाणु विशेषों का संघात स्पर्श कहलाता है, कुछ परमाणु विशेषों का संघात रस कहलाता है, गंध कहलाता है। इस प्रकार ये कहते हैं कि ते पृथ्व्यादि भावेन संहन्यन्ते, ते यानी खर स्वभावादि रूप जो परमाणु हैं वे पृथ्व्यादि रूप से संघटित हो जाते हैं। हाँ, शब्द को लेंगे वैशेषिक तो मानते हैं आकाश का गुण, वैशेषिक मानते हैं आकाश का गुण उसको शब्द नहीं, परमाणु तो नहीं है लेकिन द्रव्य का आकाश द्रव्य है, नव द्रव्य में वो नित्य द्रव्य है और उसमें समवेत है शब्द, इसलिए आकाश का गुण है वो, इसलिए आकाश का लक्षण ही करते हैं शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुणक आकाश है। तो ये चार प्रकार के परमाणु पृथ्वी आदि रूप से संगठित हो जाते हैं। ऐसा ऐसी इनकी मान्यता है। और जैसे बाह्य इस प्रकार ये बाह्य संघात बन जाता है, भूत भौतिक रूप बाह्य संघात है, और अंतर संघात जो है वह भी एक समूह है। वो किनका समूह है? बाह्य संघात तो परमाणुओं का समूह है, और अंतर संघात चित्त चैतात्मक जो है वह स्कंधों का संघात है। तो वे उनको बताया जा रहा है स्कंधों को तथा इत्यादि से। तो तथा इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। बाह्य समुदायम उक्त्वा आध्यात्मिक समुदायम आह तथेति। बाह्य समुदाय को बता करके अब भाष्कर भगवान आध्यात्मिक समुदाय को बताते हैं। आध्यात्मिक समुदायम आह तथा इति। तो बाह्य समुदाय तथा उसके समुदायी को बता करके आध्यात्मिक समुदाय के समुदायी तथा समुदाय का वर्णन तथा इत्यादि से पूर्व पक्षी के मुख से भाष्यकार भगवान करा रहे हैं। तथा रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञका पंचस्कंदा। यानी जैसे चार प्रकार के परमाणु हैं, ऐसे पांच प्रकार के स्कंद हैं, स्कंदाह पंचस्कंद हैं। वो पंचस्कंद कौन कौन हैं? कहते रूप स्कंद एक, विज्ञान स्कंद दूसरा, वेदना स्कंद तीसरा, संज्ञा स्कंद चौथा, और संस्कार स्कंद पांचवा। ये स्कंद के नाम हैं। और जैसे परमाणु संघीभूत हो गए तो पृथ्वी आदि व्यवहार होने लगा, तो परमाणुओं के संघ को ही, समुदाय को ही पृथ्वी जल आदि कहा जा रहा है। ऐसे इन स्कंधों के समुदाय को ही चित्त और चैत्य कहा जाता है, चित्त और चैत्य कहा जाता है। इसे तेपि अध्यात्मम इत्यादि से कह रहे हैं। तेपि अध्यात्मम सर्व व्यवहारास्पद भावेन संहन्यन्ते इति मन्यन्ते। तो ते अपि घने वे पांचों स्कंध भी, ते शब्द स्कंध का परामर्शक है। तो पांचों स्कंध भी क्या करते हैं? तो अध्यात्मम सर्व व्यवहारास्पद भावेन संहन्यन्ते इति मन्यन्ते। तो पांचों स्कंध जो है समस्त आध्यात्मिक व्यवहार का निर्वर्तक जो चित्त एवं चैतात्मक समुदाय है, इस समुदाय के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, संघात भावापन्न हो जाते हैं। इति मन्यन्ते यानी ऐसा मानते हैं कौन? सर्वास्तित्ववादी बौद्ध, सौत्रांतिक और वैभाषिक, उनकी ये मान्यता है। मन्यन्ते का कर्ता सौत्रांतिकाः वैभाषिकाश्च बौद्धा, ये लेना, सर्वास्तित्ववादी बौद्ध ऐसा मानते हैं। थोड़ी टीका है। स विषय इंद्रियानि रूपस्कंद। स्कंद कैसे रूपस्कंद किसको कहा जाएगा? तो कहते विषय सहित इंद्रियों को कहा जाता है रूपस्कंद। यद्यपि विषय तो बाह्य है, तो टीकाकार कहते हैं विषयानाम बाह्यत्वेपि, ये तो अंतर स्कंद का वर्णन हो रहा, अंतर समुदाय का, और उसमें विषयों को लिया जा रहा है रूपस्कंद के रूप में। तो कहते हैं विषयानाम बाह्यत्वेपि, विषय बाह्य होने पर भी परमाणु स्कंद, परमाणु समुदाय में बताया गया था उनको, परमाणु समुदाय रूप है विषय और इंद्रिया चक्षुरादि। तो कहते हैं विषयानाम बाह्यत्वेपि देहस्थ अर्थ इंद्रिय ग्राह्यत्वात् आध्यात्मिकत्वम्। तो जैसे परमाणु का ही पुंज है, समुदाय है चक्षुरादि इंद्रिया, पहले रूपादय चक्षुरादयश्च भौतिकम्, ये बताया ना। और ये भौतिक क्या है, विषय और रूपादि विषय और चक्षुरादि, ये परमाणु का समुदाय मात्र है। तो इंद्रिय परमाणु समुदाय रूप होने पर भी देहस्थ होने के कारण उन्हें अध्यात्म कोटि में लिया जा रहा है, जैसे ऐसे देहस्थ इंद्रियों से ही ग्राह्य है बाह्य रूपादि, इसलिए उनको भी आध्यात्मिक संघात का जो एक अंश है वो कौन, रूप स्कंध, पांच स्कंधों का समुदाय आध्यात्मिक स्कंध है ना, तो उसमें से एक जो है रूप स्कंध, ये है भौतिक पदार्थों का ही रूप। इसलिए कहा कि स विषय इंद्रियानी रूप स्कंध, स विषय इंद्रिय है रूप स्कंध, और वो बाह्य होने पर भी देहस्थ इंद्रियों से ग्राह्य होने के कारण उसे आध्यात्मिक कहा जा रहा है। और आगे कहते हैं कि विज्ञान स्कंध किसको कहेंगे, रूप स्कंध को बता दिया गया, तो विज्ञान पांच स्कंधों में से रूप स्कंध को बता करके द्वितीय जो विज्ञान स्कंध है उसे बता रहे हैं टीकाकार। अहम अहम इति आलय विज्ञान प्रवाहो विज्ञान स्कंध, ये जो मैं इत्याकारक एक चित्त वृत्ति का निरंतर प्रवाह चल रहा है उसे कहा जाता है विज्ञान स्कंध या आलय विज्ञान। उनके दो प्रकार का विज्ञान है, एक आलय विज्ञान दूसरा प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान है अहम अहम इत्याकारक वृत्ति का प्रवाह, और इदम प्रत्याकार इदमाकार प्रत्यय वृत्तियों का जो प्रवाह है वो है प्रवृत्ति विज्ञान। और वो प्रवृत्ति विज्ञान संसार है, प्रवृत्ति विज्ञान का आलय विज्ञान में लय, ये मुक्ति अवस्था है, उसी के लिए प्रवृत्ति विज्ञान के आलय विज्ञान में उपसंहार के लिए ही साधना बताई जाती है उनके यहां। और जब प्रवृत्ति विज्ञान का आलय विज्ञान में उपसंहार हो जाता है तो केवल एक आलय विज्ञान की मुक्ति अवस्था में धारा चलती रहती है उनके यहां, अहम अहम इत्याकारक चित्तवृत्ति का प्रवाह ही रहेगा, आलय प्रवृत्ति विज्ञान नहीं रहेगा। प्रवृत्ति विज्ञान सहित आलय विज्ञान रहेगा तो संसारी, और केवल आलय विज्ञान है, प्रवृत्ति विज्ञान को साधना से मिटा दिया तो मुक्त, ये बद्धता और मुक्तता है। आलय विज्ञान ही आत्मा कहलाता है, आलय विज्ञान ही आत्मा है, अहम अहम इत्याकारक चित्तवृत्ति का प्रवाह ही आत्मा है। और वह यदि प्रवृत्ति विज्ञान के साथ है तो बद्ध है, और उस बद्ध आलय विज्ञान रूपी साधक कहा जा रहा है कि अपनी अपना जो बंधन है प्रवृत्ति विज्ञान उसे मिटा दो, सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम इत्यादि भावना करके सर्व शब्द से उसी प्रवृत्ति विज्ञान को लिया जा रहा है। और इस भावना से जब ये मिटेगा तो आलय विज्ञान मात्र रहेगा, तो मुक्त हो जाओगे, कोई दुख नहीं है। तो इस प्रकार का ये जो है आलय विज्ञान है अहम अहम इत्याकारक चित्तवृत्तियों का प्रवाह विज्ञान स्कंध कहलाता है। और सुखादि अनुभवो वेदना स्कंध तीसरा स्कंध है, अनुकूल परिस्थिति में सुख का अनुभव, प्रतिकूल परिस्थिति में दुख का अनुभव, यह है वेदना स्कंध। सुख दुख के अनुभव को कहा जाता है वेदना स्कंध, और संज्ञा स्कंध है गौ अश्व इत्येवम् नाम विशिष्ट सविकल्पक प्रत्यय संज्ञा स्कंध। गौ अश्व ये जो नाम है, इन नामों से युक्त जो प्रत्यय है उसे संज्ञा स्कंध इस नाम से कहते हैं, और संस्कार स्कंध है जो आलय क्या नाम वेदना स्कंध है, तो वेदना स्कंध के विषय के प्रति राग द्वेष, वेदना स्कंध है सुख सुखादि का अनुभव, और जिनका सुखत्वेन या सुख साधनत्वेन रूपेन अनुभव किया उसके प्रति राग, जिसका दुख या दुख साधनत्वेन रूपेन अनुभव हुआ उसके प्रति द्वेष, संस्कार स्कंध का स्वरूप है, और मोह धर्म अधर्म ये सब जो है संस्कार स्कंध में आता है। तो राग द्वेष मोह धर्मा धर्मा संस्कार स्कंध, इस प्रकार ये पांच स्कंध है। कहते हैं तत्र विज्ञान स्कंध चित्तम आत्मा इति गीयते। पांच स्कंधों में से जो विज्ञान स्कंध है आलय विज्ञान का प्रवाह, आलय विज्ञान है अहम अहम इत्याकारक चित्त वृत्ति, और इसका प्रवाह विज्ञान स्कंध है, उसी को ये लोग चित्त इस नाम से कहते हैं। चित्तम यानी वो चित्त है और वही आत्मा है, तो ये आलय विज्ञान चित्त आत्मा ये पर्यायवाचक शब्द है उनके यहां, आलय विज्ञान के ही नाम है चित्तम आत्मा आलय विज्ञान विज्ञान स्कंध। हाँ हाँ अंतकरण को भी नहीं आत्मा कहा, चित्त को भी नहीं, चित्त वृत्ति को आत्मा कह रहा है। अहम अहम चित्त वृत्ति तो अंतकरण का धर्म है ना, अंतकरण की वृत्ति, अंतकरण को आत्मा मानते हैं मीमांसक, वो करता है विज्ञान, विज्ञानम यज्ञम तनुति इत्यादि से विज्ञान में कोश आत्मा है, ये तो आपके तार्किक यानी वैशेषिक नैयायिक और मीमांसकों का कथन है, और इनके अनुसार ये जो अहम अहम ये जो आलय विज्ञान का प्रभाव है ये विज्ञान स्कंध है, और विज्ञान स्कंध को ही आत्मा कह रहे हैं, का मतलब अहम इत्याकारक चित्त वृत्ति को अंतकरण वृत्ति को ये लोग आत्मा कह रहे हैं, उस वृत्ति के प्रवाह को। वृत्ति तो क्षणिक है, बनी चली जाती है, लेकिन उसका प्रवाह बना रहता है, और ये जो प्रवाह है वह आत्मा है। तो तत्र विज्ञान स्कंध चित्तम आत्मा इति च गीयते। और बाकी जो चार स्कंध हैं उनको चैत्य इस नाम से कहते हैं। दो बताया था, जैसे उधर बाह्य संघात के समुदाय के दो रूप बताए थे भूत भौतिक, ऐसे ये जो पांच स्कंध हैं उनमें से विज्ञान स्कंध तो है चित्त आत्मा, और बाकी जो चार स्कंध हैं रूप स्कंध वेदना स्कंध संज्ञा स्कंध संस्कार स्कंध, इनको कहा जाता है चैत्य। भौतिक उधर है, यहां चैत्य, चैत्य शब्द है पारिभाषिक उनका, जैसे विज्ञान स्कंध के लिए पारिभाषिक चित्त शब्द हुआ ना। तो अन्य चत्वारह स्कंधा चैत्ताह, तेषां संघात आध्यात्मिक। तो बाकी चार स्कंधों को चैत्य इस नाम से कहते हैं, और तेषां यानी ये जो चित्त नाम वाला विज्ञान स्कंध और चैत्य इस नाम से कहे जाने वाले बाकी चार स्कंध, इनका संघात है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक संघात कहलाता है। और ये है भाष्यस्थ सर्व व्यवहारास्पद भावेन संहन्यन्ते, ये जो वाक्य है इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं कि सर्वलोक सकल लोक यात्रा निर्वाहक इत्यर्थ, सकल लोक यात्रा के निर्वाहक हैं ये, सकल लोक यात्रा निर्वाहक इत्यर्थ। आगे हैं टीका में, तो अवतरण टीका है, सिद्धांत जो सूत्र है इसकी व्याख्या भाष्य में है, योयम उभय हेतुक इत्यादि, उसकी अवतरण टीका बची है। पूर्व पक्ष का जो सिद्धांत था उसे बता दिया, यहां तक संहन्यन्ते इति मन्यन्ते यहां तक। अब इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि ये जो सर्वास्तित्ववादी का सिद्धांत है वह प्रमाण मूलक है, युक्ति मूलक है। कौन सी युक्ति से युक्ति मूलक है? तो युक्ति यहां पर सिद्धांत के अवतरण में बताई जा रही है। अवतरण पढ़ करके फिर सूत्र को पढ़ते हैं। तो अवयव अतिरिक्त अवयवी अनुपलब्धे अवयवाः शिष्यन्ते यत् सत् तत् क्षणिकं यथा विद्युत् इति तेषां क्षणिकत्वं इति मानमूलो अयम् सिद्धांत इति प्राप्ते सिद्धांत सूत्रं योजयति योयम् इति। तो कहते हैं कि अवयवों से पृथक अवयवी की उपलब्धि न होने से, तंतुओं से अलग अवयवी नाम का, तंतु के अवयवी नाम वाला पट उपलब्ध नहीं होता यदि तंतुओं को हटा दें। इसलिए तंतु समुदाय ही पट है, तंतुओं को हटा देते हैं यदि एक एक करके, तो पट नाम की कोई वस्तु तंतुओं से अलग उपलब्ध नहीं होती। का अर्थ हुआ कि अवयवों से अलग किसी अवयवी की उपलब्धि न होने से, स्वतंत्र रूप से। क्या होगा कि माना जाएगा कि अवयव ही सत्य है, अवयवाः श्लिष्यन्ते, और ये नियम है कि यत् सत् तत् क्षणिकम्, ये एक व्याप्ति है कि जो भी सत होगा, जिसमें सत्व है, अस्तित्व है, वह क्षणिक है, हमेशा रहने वाला नहीं है, वो जाएगा। कैसे? तो कहते यथा विद्युत, तो जैसे बिजली भासती है, भासमानता ही सत्ता है उनके यहां। यत सत का मतलब यत भासमानम, सत कहते हैं सत्ता वाले को, और सत्ता क्या है? भासमानता। तो जो भी भास रहा है वह क्षणिक है, जैसे विद्युत भासती है और हमेशा नहीं रहती, भासी और मिटी। तो यत सत यानी यत भासमानम तत् क्षणिकम, भासमानता ही सत्ता होने से सत का अर्थ है भासमानम, वस्तु यत तत्क्षणिकम यथा विद्युत, इस प्रकार तेषां क्षणिकत्वं, तेषां यानि अवयवानां, अवयवी कोई अवयवों से अलग उपलब्ध हो नहीं रहा है, इसलिए अवयवी तो है ही नहीं, अवयवी की खाली भ्रांति है, अवयव से अलग अवयवी की तो भ्रांति है, अवयव ही है उपलब्ध हो रहा है। और वो जो अवयव है वे भी भासमान होने से, उपलब्ध होने से उपलब्धि है भासमानता, तो सत्ता है। और यत सत तत् क्षणिकम के अनुसार क्षणिक होंगे, जो भासरा है पदार्थ वो क्षणिक है, भासरा है कौन, अवयव ही, तो इसलिए अवयव भी क्षणिक है। इसलिए कहते हैं इति यानी इस युक्ति से यत सत तत् क्षणिकम यथा विद्युत, इस युक्ति से तेषां क्षणिकत्वम अवयवों में क्षणिकत्व की सिद्धि होती है। इति मान मूलो अयम सिद्धांत, ये जो युक्ति रूप प्रमाण है, इस युक्ति रूप प्रमाण से, प्रामाणिक युक्ति से सिद्ध ये सिद्धांत है, मान मूल है करके प्रमाण मूलक ये सिद्धांत होने से इसके साथ वेदांत समन्वय का विरोध है। ये जो स्थिर जगत ब्रह्म मूलक है, इस वेदांत सिद्धांत का प्रमाण मूलक इस सिद्धांत के साथ विरोध होने से वेदांत सिद्धांत की सिद्धि नहीं होगी, ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ इस प्रकार का। मान मूलो अयम सिद्धांत इति प्राप्त, ने इस प्रकार के पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर सिद्धांत सूत्र है भाष्कर वेद व्यास जी बता रहे हैं कि पूर्व पक्ष का मत प्रामाणिक युक्ति मूलक नहीं है, भ्रांति मूलक है। तो प्रथम सूत्र का उच्चारण किया जाए। समुदाय उभय हेतुकेपि तदप्राप्ति, समुदाय उभय हेतुकेपि तदप्राप्ति, समुदाये सप्तमी है, उभय हेतु के सप्तमी है, अपि सप्तमी है, और तदप्राप्ति ये भी ये प्रथमा है, और अपि तो अव्यय है। समुदाये उभय हेतु के ये दो सप्तम्यंत पद हैं, अपि अव्यय है और तदप्राप्ति प्रथमांत है, इस प्रकार चार पद हैं। हाँ, तो ये जो है तद प्राप्ति में दो समास हैं, पहले न प्राप्ति अप्राप्ति, और तस्य अप्राप्ति तद प्राप्ति, ऐसे न तत्पुरुष गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। उभय हेतुक में बहुरी समास है, तो उभय हेतु के तो दो प्रकार, दो हेतुक समुदाय बताया ना पूर्व पक्षियों ने, परमाणु हेतुक समुदाय, भूत भौतिक रूप बाह्य समुदाय, उसके हेतु है परमाणु, और आभ्यंतर समुदाय है चित्त चैतात्मक, उसके हेतु है पंचस्कंध, इसलिए वो पंचस्कंधी रूप है आभ्यंतर समुदाय। तो उभय शब्द से लेना परमाणु तथा स्कंधों को, तो परमाणु हेतुक और स्कंध हेतुक, ये दो प्रकार का समुदाय उभय हेतु के शब्द से लेना, तो दोनों प्रकार के समुदाय के अभिप्रेत होने पर भी पूर्व पक्षी को, पूर्व पक्षी को अभिप्रेत है ये दोनों प्रकार के समुदाय, कहते हैं लेकिन तद अप्राप्ति, तद अप्राप्ति ये जो है तस्य अप्राप्ति तद अप्राप्ति, समुदाय भाव की प्राप्ति नहीं होगी, उपपत्ति नहीं होगी, समुदाय बन नहीं सकता। क्या? हाँ, समुदाय का विशेषण है। तो उभय हेतु के समुदाय अभिप्रिय माने पी, यानी दोनों हेतुक समुदाय को, परमाणु हेतुक समुदाय को और स्कंद हेतुक समुदाय को मानना अभिप्रेत होने पर भी तद अप्राप्ति समुदाय की अप्राप्ति ही है। तद अप्राप्ति में तद शब्द से लेना समुदाय को ही, तस्य समुदाय से अप्राप्ति, समुदाय की प्राप्ति हो नहीं सकती, माने समुदाय की उपपत्ति नहीं हो सकती। प्राप्ति शब्द उपपत्ति अर्थ का, उपपत्ति का अर्थ होता है सिद्धि, समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती। ये बात समुदाय उभय हेतु के भी तद प्राप्ति इससे बताई जा रही है। बाकी की चर्चा हम लोग मूल भाष्य में, ये मूल सूत्र का विचार हुआ, भाष्य की चर्चा इस सूत्र के कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्ण